इतनी खुशी और ऐसा संसार देगा। बिल्कुल न करना भरोसा, दोस्त बन के देते हैं लोग यहाँ धोखा। दोस्ती हम ना कभी तोड़ेंगे, आज हमने ये दिल में ठानी है, और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है।